Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 15. Здольнасць да падману. Найпершая здольнасць разумнай істоты, выпрацаваная інстынктам самазахавання. Я прачуваў, што акушэрка Антаніна Русецкая сёння не з'явіцца ў пракуратуру, і першы ж тэлефонны званок быў ад яе. Яна роблена павінілася і паведаміла, прыхварэла і зараз на бальнічным. Дзіўныя людзі, як яны спадзяюцца на гэты бальнічны літаральна ва ўсіх жыццёвых сітуацыях, быццам паляжыш на бальнічным ложку, а невядомы дабрадзей у гэты час разгоніць хмары над тваёй галавой. Тамара слухала мяне, гледзячы застылым позіркам за акно, не перабівала, нават не закурыла. Мяркуючы па ўсім, яна страціла ўсякую цікавасць да справы, і мне гэта было незразумела і прыкра. Нават факт пра групу крыві знойдзенага немаўляці яна ўспрыняла як чарговую непрыемнасць. Ледзь варухнуліся куточкі яе вуснаў. Я нерваваўся, расказваў трохі блытана, прамаўчаў пра здарэнне на лузе. Не хапала яшчэ пракурору ведаць пра тое, як мяне распранутага голая жанчына качала ў абдымках па зямлі. «І што ты думаеш?» Тамара першы раз глянула на мяне. У вачах яе былі стома і абыякавасць. «Зрабіць ператрус на дачы Федарука. Зараз жа». «Няма сур'ёзных падстаў», – Тамара пахітала галавой. «Пасля паскардзіцца, а мне навошта вымовы перад пенсіяй? Ты фантазіруй менш, да зямлі бліжэй будь». Ці то папрасіла, ці то папярэдзіла. «Паразмаўляй з ім яшчэ, ці дапытвай адразу. Вось калі знойдзецца нешта істотнае, тады і будзем абшукваць. Падлужнага выклікаў на допыт». «На 12 гадзін. Бяры машыну, едзь да Федарука, прывязеш падлужнага адразу, усё чалавеку лацвей будзе, часу менш змарнуе». Я выйшаў з кабінета раззлаваны. Я не разумеў, чаму так паводзіць сябе Тамара, але адчуваў, што яна ўжо прыняла нейкае невядомае для мяне рашэнне, каб хутчэй закрыць справу. Зразумела, ёй не трэба вісяк, а тут лёгка складваецца. Маці загінула, бацька і дзіця мёртвыя. Усё спішацца пры жаданні і ўменні. Пабачым. Алесь Федарук чакаў мяне, сумненняў не было. Безумоўна, учора Ганна Латышонак паведаміла яму пра нашу з ёй размову. Я не збіраўся з'яўляцца перад Федаруком так, быццам вярнуўся з таго свету. У мяне хапала фактаў, каб без эфектнага з'яўлення прымусіць яго прызнаць паразу і больш не гуляць са мной. З тым я і ехаў у ляўдок, настроены на жорсткую размову пераможцы з пераможаным. Шчыра кажучы, гэта цешыла маё самалюбства. Я не мог не адчуваць раней перавагі Федарука ў розуме, інтэлігентнасці і не ўсведамляць, што мы з ім стаім на розных прыступках. Я не паспеў вылезці з машыны, а Федарук ужо выйшаў з хаты і ішоў да веснічак, пачуў гук аўтамабіля. Мабыць, ён быў перакананы, што я не змагу патрапіць у дом, дзівак. «Прашу мне прабачыць, але ў нашым доме...» Пачаў ён, але я спыніў яго, бо не збіраўся быць з ім ветлівым і далікатным. «Вы збіраецеся чыніць перашкоды службовай асобе, следчаму пракуратуры? Вы за тое, каб я выклікаў нарад міліцыі?» Ён панурыўся, апусціў галаву, але не саступіў у бок, загараджваючы сабою веснічкі. Узняў на мяне вочы, І я здзівіўся з яго позірку, у якім чыталіся пакутны боль і просьба. «Я вельмі прашу вас выслухаць мяне», — выдыхнуў ён. «Я пабачу ў вашым доме таго, каго там хаваеце. Паедзем у пракуратуру, і там вы будзеце гаварыць, колькі захочаце». Жорстка паставіў я ўмову. «Я вас вельмі прашу, вельмі. Прашу вас паслухаць мяне, і тады прымайце рашэнне. Мой абавязак, апошняе, што я магу зрабіць, застаючыся ў рамках сваёй выхаванасці, а іначай вам давядзецца выклікаць нарад міліцыі. Я не змагу добраахвотна нікога пусціць у хату». Алесь Федарук, інтэлігентны вучоны з акуратнай сівой бародкай і светлымі вачыма, гаварыў ціха і вельмі спакойна, і менавіта гэты спакой мяне пераконваў, так і будзе, ён не пусціць мяне. Абурэнне і злосць выбухнулі ў галаве, я выхапіў мабільнік, каб сапраўды зрабіць выклік. Зірнуў на Федарука, і ў яго вачах цяпер прачытаў ужо не проста просьбу. Там была пакута, чалавек быццам падрыхтаваўся да смерці, і забойца я. Гэтае імгненне зменшыла маю гняўлівасць, мільганула думка: «Я ж нічога не губляю, ніхто не ўцячэ, можна пагуляць у велікадушнасць». «Добра, давайте, я гатовы вас выслухаць». «Тады, калі ласка, хадзем за дом, там невялічкая альтанка, цянёк і зацішна». З палёгкай, якую атрымаў асуджаны, прапанаваў, запрасіў Федарук, развярнуўся і пакрочыў. Я пайшоў следам. Праходзячы міма расчыненых дзвярэй, ён гукнуў у хату: «Волечка, зрабі, калі ласка, каву, два кубкі, ці вам гарбаты лепш?» Заклапочана павярнуўся да мяне. «Каву», – машынальна адказаў я, дзівячыся з паводзін навукоўца. «Не, зараз ён не гуляе. Яго прапанова – чыстая ветлівасць, прывітая тактоўнасць. Ён ведае, я зараз зруйную, вынішчу дашчэнту нешта невымерна важнае для яго, а глядзі, каву прапаноўвае». У далёкім куце ўчастка пад старой яблыняй з густой, шырока раскінутай кронай стаяла новая альтанка, абгабляваныя сасновыя брускі яшчэ не згубілі сваёй смаляной жаўцізны. Невялічкая, але утульная, на нізкім століку стаяў адкрыты ноўтбук, не для адпачынку бяздумнага, значыць, рабілася. Федарук жэстам прапанаваў мне месца спінай да дома. Некалі тут быў сад, за некалькі крокаў ад альтанкі заставаліся яшчэ дзве яблыні, вялікія і старыя. Цяпер такія ў садах не растуць, садзяць усё больш невысокія, кажуць, польскія. Трава расла вольна, густа аздобленая цвілымі рудымі кропкамі дзьмухаўцоў, якія праз дзень-другі спраўдзяць сваю назву лёгкімі пухнатымі галоўкамі. І праўда, тут было зацішна і утульна. Пачуліся нягучныя крокі. Я азірнуўся і пабачыў амаль дзяўчынку з тварам сталай жанчыны. Такая яна была маленькая і безабаронная. Падфарбаваныя валасы былі туга сцягнутыя на патыліцы ў вузел, шыя тонкая, і ў глыбокім разрэзе светла-зялёнай сукенкі бледная скура была непрыгожа звялая, у сетцы тонкіх густых маршчын. Жанчына несла невялікі паднос з кубкамі, талеркай з печывам, з баночкам з малаком. І тое, як яна несла гэты паднос сваімі невялікімі рукамі з тонкімі пальцамі, выдавала ў ёй незвычайную для мяне шляхетнасць. раптам успомнілася не да месца. Вось такім жанчынам цалуюць рукі. Па праўдзе кажучы, у мяне ўзнікла імпульсіўнае жаданне дапамагчы ёй, але Федарук апярэдзіў мяне. Ён устаў і прыняў паднос з рук жанчыны, паставіў яго на столік. «Дзякуй, Волечка, мы тут самі далей. Мая жонка, Вольга Рыгораўна», — павярнуўся ён да мяне. Я не чакаў ад сябе падобнай галантнасці, але раптам прыўзняўся і з лёгкім нахілам галавы прадставіўся жанчыне. «Васіль Шайбак, следчы пракуратуры». Вольга Рыгораўна адказала мне ветлівай усмешкай куточкамі вуснаў, і хоць позірк яе цёмных вачэй быў хваравітым, там была спагада. Яна пайшла, дробна пераступаючы нагамі з маленькімі ступнямі. І толькі цяпер я звярнуў увагу. На ёй былі не пляжныя шлёпанцы, не стаптаныя пантофлі ці які іншы дачны абутак, а туфлікі. Яна толькі прыехала аднекуль. «Адчувайце сябе смела, калі ласка», — запрасіў Федарук. «Цукар, малако». «І што вы хацелі мне паведаміць?» Я насамрэч расслабіўся, адчуваючы атмасферу шчырай дабразычлівасці ў дадатак да сваёй упэўненасці. «Патлумачыць усё, што вам неабходна», — цяпер ужо спакойна адказаў Федарук. «Я разумею, многае вам ужо вядома, але ж засталіся пытанні». «Так, некаторыя пытанні ў мяне засталіся», – згадзіўся я, – «і я хацеў бы пачуць на іх адказы, але з адной умовай». «З якой?» – зацікаўлена глянуў на мяне Федарук. «Адказвайце без усякай містыкі». «Цікава, цікава». Федарук пабоўтаў лыжачкаю кубку, дастаў яе, паклаў асцярожна на край сподачка, выпрастаўся, абапёрся на спінку лаўкі, склаў рукі на грудзях і хутка запытаўся: «А што вы разумееце пад містыкай, малады чалавек?» Я усміхнуўся, даруючы яму гэтае імгненнае вяртанне ў свой звычны стан навукоўца. Трэба аддаць яму належнае. Ён зразумеў маю усмешку, сеў, як і сядзеў, вінавата працягнуў: «Прашу дараваць мне маю такую рэакцыю. Ведаеце, многа гадоў перад студэнтамі. Прабачце, як мне да вас звяртацца, таварыш следчы?» Я паціснуў плячыма. «Чаму б мне не пабыць велікадушным далей? Калі я ў вас частуюся кавай, называйце Васілём, проста Васілём, розніца ў гадах дазваляе». «Дзякуй, дзякуй. Дык вось, Васіль, вы мне прабачце, але ж я хачу даведацца, каб пасля не звяртацца да містыкі, як вы кажаце. Што для вас містыка? Ды рознае вядзьмарства, у якое, бачу, ёсць многа ахвотных верыць», — патлумачыў я. «Выбачайце, я падумаў, вы адносіцеся да так званага вядзьмарства трошкі з большай павагай пасля некаторых падзей. Безумоўна, мне трэба прызнаць сваю віну за ўчарашні выпадак, але пра яго можна пагаварыць пазней, калі пажадаеце, я вам усё патлумачу». «Кіньце, Алесь Тарасавіч». Сам таго не заўважаючы, звярнуўся я да Федарука паважліва. Я чмурэў ад элементарнага наркатычнага настою, а голыя цёткі, плуг, баразна, антураж фокусніка. Я не маніў сабе ў той момант. Вось цяпер, у дзённым святле, мне і сапраўды так падавалася. Ноччу псіхіка не справілася з наркатычнай атрутай. Мне трэба было ўсяго толькі выспацца. Не буду вас пераконваць у іншым, але скажу: містыка, як вы кажаце, вакол і зараз тут перад вамі. Напрыклад, піце каву, астывае». Федарук поцягнуўся сам до кубка, зрабіў глыток. Прыкладаў процьма, паважаны Васіль. Містыка — гэта тыя з'явы ў жывым свеце, якія мы не можам вытлумачыць. Вось і завём іх такім словам. Містыка — катэгорыя пакуль неразгаданых сувязей, прычын і наступстваў. Усё. Няхай так, што наконт прыкладу тут і цяпер. Ага, прыклад. Федарук сеў прама, пачаў хутка і дробна круціць галавой вакол. Вось, яблыня. Містычная? Усміхнуўся я, крыху заінтрыгаваны. Што ж такога містычнага ён мне тут пакажа? Яблыня, так, менавіта яблыня. Упарта пачаў Федарук. Калі мы 3 гады таму прыехалі сюды, усе яблыні амаль здзічэлі. Вы ж ведаеце гэты цікавы працэс. Як толькі сядзіба пустее, яблыні хутка дзічэюць. Менш цвітуць, плады робяцца дробнымі, страчваюць свой культурны смак. А вяртаецца чалавек, і праз колькі гадоў яблыня зноў робіцца, скажам так, хатняй. Вам жа тое вядома, так? Ну, так, мусіў згадзіцца я. Дык хіба не містыка? Адкуль яблыня ведае пра тое, ці ёсць у яе гаспадар? Ні вачэй, ні вушэй, расліна ўсяго, а яна вось так чуйна, няхай і марудна, але адгукаецца беспамылкова на прысутнасць гаспадара. Вы можаце патлумачыць? Не магу, а гэта важна? Як прыклад, важна. Упэўнена выгукнуў Федарук. Дык вось, калі я скажу вам, што ў яблыневых семечках знаходзіцца рэчыва, якое літаральна атручвае глебу, а трута трапляе праз карані ў сістэму дрэва, што застанецца ад містыкі? Ніхто не прыбірае паданак. Вось і ўся містыка. Не разумею пакуль ход вашых думак, прызнаўся я. Які з гэтага вынік? Тое вынікае, паважаны Васіль, што няма ні вядзьмарства, ні містыкі, а ёсць з'явы ў жывой прыродзе, у сістэме чалавечых адносін, якія маюць месца, але пакуль, звяртаю ўвагу, пакуль, не могуць быць намі патлумачанымі, як і тыя ж забабоны і прымхі, над якімі мы сёння смяемся. Да прыкладу, вы ж ведаеце, напэўна, нельга нежанатым садзіцца на рог стала. Чуў, усміхнуўся я. Праўда, нельга? Праўда. І патлумачылі тое, калі адкрылі статычную электрычнасць. Натуральная шэрсць і футры жывёл у адзенні – всё гэта вельмі моцна электрызавалася, а статыка мае ўласцівасць сцякаць да краю, вастрыя. Чалавек сядаў на кут і мог атрымаць электрычны разрад. Куды? Жанчына ў чэрава, мужчына ў вобласць прастаты. Ток невялікі, але ўдар мог быць вельмі моцным. Стрэс, бяздзетнасць. І калі вось так пільна глянуць на гэтыя нібыта забабоны, то высветліцца, што ўсе яны маюць сэнс, няхай пакуль і схаваны ад нас у большасці выпадкаў. Шчыра кажучы, мяне ўразілі тлумачэнні сваёй нечаканасцю і прастатой з адначасовай дасканаласцю, але рэаліст ува мне супраціўляўся. Вам засталося патлумачыць прарочыя сны. Прыйдзе час, і амаль прыйшоў. Быццам толькі і чакаў такі скепсіс Федарук. Сённяшняя квантавая фізіка, вы ж ведаеце пра такую, літаральна з ног на галаву ставіць наша ўяўленне пра сусвет. Элементарная часцінка можа быць адначасова ў 2 месцах, і значыць, існаванне паралельнага свету не фантастыка. Нядаўнія эксперыменты выявілі, у мікрасвеце працэсы, якія мусяць адбыцца, уплываюць на існуючы стан рэчываў. Будучае ўплывае на сучаснасць, навуковы факт. То чаму здзіўляцца, калі нашы продкі перадалі нам у карыстанне такую вядомую прыкмету: «Вернешся назад, чакай непрыемнасцей». Гадоў праз колькі механізм гэтай прыкметы будзе такі ж просты, як і прадказанне дажджу па ластаўках. Але многага пакуль нельга патлумачыць. Таму, калі я буду вам казаць, што чагосьці не ведаю, я прызнаюся ў гэтым шчыра. Я навуковец, мне нельга саромецца нечага не ведаць. Дзякуй за шчырасць. Няма за што дзякаваць, праўда? Ці магу я вас папрасіць? Федарук пільна паглядзеў мне ў вочы з павагай. Вы ж зрабілі для сябе нейкія вывады з усёй гісторыі і не памыліліся пакуль. Тут ён уздыхнуў. Мне цікава ведаць ход вашых думак, разважанняў. Прашу мне прабачыць, я не пытаюся пра нейкія сакрэты следства. Мне здаецца, вы не да канца прайшлі. Так, пакуль не да канца. Не стаў хаваць я праўды, але дайду. Не сумняваюся, дык важнай падказкай стала рэпліка аднаго нашага сябра. Калі вы пра пеўня, які зможа знесці яйка, калі народзіцца курыцай, то так. Федарук уздыхнуў, хоць асаблівага шкадавання я не заўважыў. Сталася дык сталася, рана ці позна. Вы маеце ўчэпісты розум. Калі вы ўспомнілі пра трою, пра тое, што кожны міф можна разглядаць як завуаляваны факт, я зразумеў, што вы дойдзеце да ісціны. Так, тая рэпліка паскорыла следства, надала правільны кірунак. Згадзіўся я, адчуваючы прыемнае казытанне самалюбства. Хоць скажу вам шчыра, спачатку я быў перакананы, што вы ўсе звязаныя з нейкай сям'ёй ці, горш за тое, групай з іншай краіны, якая замаўляе тут дзяцей, а іх выношваюць сурагатныя маці. Усё падыходзіла, цяжарнасць у вялікай тайне, той факт, што Настя лесбіянка, але выношвала дзіця. Сумненні пачаліся пасля таго, як я даведаўся пра цмока. Настя ў перапісцы са сваёй сяброўкай прызналася, ёй трэба нарадзіць гэтую істоту. Мне патлумачылі пра міф. Стары Зміцер, бацька Насці, нечакана сказаў, што калі дачка выйшла замуж за яшчура, дык і мусіць нарадзіць цмока. І тут вось гэтая падказка: каб певень знёс яйка, ён павінен нарадзіцца курыцай. У прыродзе, кажуць, здараецца, калі курыца можа прыняць выгляд пеўня, але не страчвае пры гэтым магчымасці несці яйкі. Атрымалася, у міфе нічога нерэальнага не было. Настя нарадзілася хлопчыкам у целе дзяўчынкі. Ведаю, прырода іншы раз так жорстка жартуе з людзей. Значыць, вы, скарыстаўшы прыродны факт, паклалі міф на рэальную глебу. Калі хочаце, хай будзе глеба. Так, калі ў прыродзе чорная курыца можа ператварыцца знешне ў пеўня, значыць, у міфе пад ёй можа хавацца жанчына-лесбіянка. Чорная ў дадзеным выпадку не колер, а вядзьмарства, бо ведзьмакі – чорная сіла ў вачах хрысціянства. Такім чынам Настя і была тым самым чорным пеўнем, які павінен быў знесці яйка. Вяскоўцы бачылі, як неяк восенню менавіта Настя стала цэнтральнай фігурай аднаго з абрадаў, якія вы тут ладзілі сваім гуртом. Аддалі яе яшчуру. Ад восені да сёння тыя самыя месяцы для выношвання дзіцяці, а пасля я атрымаў і пацвярджэнне сваіх разваг ад Ганны Латышонак, пабачыў і само месца. Прызнаюся, уразіла. Ведаю сёння, хто быў бацькам, той паэт Андрэй Дылько. У мяне засталося некалькі пытанняў, і адказ на іх я хачу пачуць ад вас. Як я зразумеў, вы тут галоўны, капітан. Значыць, вы прыдумалі гэтую казку з яшчурам, абрадам, нараджэннем цмока. Я хачу ведаць, з якой мэтай вы ўгаварылі няшчасную дзяўчыну ці купілі яе згоду вынасіць дзіця. У вас, вучоных, я ведаю, хай дзіўныя, але вельмі канкрэтныя мэты. Тое немаўля, труп якога вёз на могілкі паэт, не Настя нарадзіла. Жанчына з першай групай крыві не можа мець дзіця з чацвёртай. Паколькі за ўсім стаіце вы, то дзіця Насці павінна быць у вас. Чыё дзіця вёз Дылько? Я замаўчаў, даючы зразумець Федаруку, што чакаю ад яго адказу. Ён памарудзіў з хвіліну, некалькі разоў змочваў вусны кавай з кубка. «Не казка гэта, шаноўны Васіль!» Нарэшце выдыхнуў ён, адставіў кубак. «Вось вы вельмі правільна паклалі частку міфа на рэальную глебу. Вы ўжо прабачце мне, давайте разам паспрабуем гэтак жа разабрацца з астатнім у міфе. Вам жа расказывалі, цмок істота загадкавая. Як яго прыручыць, дык будзе ахоўваць, прыносіць скарбы, бараніць ад ворагаў. Давайте глянем з практычнага боку, уявім, цмок не нейкая міфічная істота, а рэальная. Хто ёй можа быць, хто бароніць, ахоўвае чалавека і прыносіць яму дабрабыт? Пры гэтым улічым вось які факт. Вам, як чалавеку адукаванаму, вядомыя ж ліштвы на вокнах вяскоўцаў у мінулым. Ды і сёння дзе-нідзе засталіся яшчэ старыя, разбяныя. Вось той выкручасты ўзор наверсе на многіх ліштвах – гэта, шаноўны Васіль, выявы цмокаў. Так-так, дзе надта моцна стылізаваныя, а дзе без праблем пазнаюцца крылатыя змеі – цмокі. Я вам крышку патлумачу яшчэ. Акно для нашых пращураў асаблівая рэч, выйсце ў іншы свет. З чыста практычнага боку самае небяспечнае месца, бо праз яго ворагу так лёгка патрапіць у дом. Міф кажа нам, што выява цмока над вокнамі – шанаванне магутнай сілы і адначасова разлік на яе спагаду. А з практычнага боку, калі і ты, і я, і ён маем адзін знак, значыць, мы належым да нейкай супольнасці, так? Значыць, мы разлічваем на адну нейкую істоту. Атрымліваецца – той самы цмок, наша агульная абарона і надзея на шчасце. А сёння на каго мы разлічваем, з кім звязваем спадзяванні? Ёсць у нас нешта, што было б знакам нашай супольнасці, што можна павесіць, напрыклад, у хаце? Абразы? Паціснуў я плячыма. Разлічваем на Бога? Так, згоден, але ж рэлігія тут не трэба. Мы цвяроза думаем, мы стаім на рэальнай глебе. Тады дзяржаўны сцяг. Усміхнуўся я. Менавіта! Нечакана радасна ўсклікнуў Федарук. Менавіта так і ёсць, і цмок над вокнамі быў тым самым сцягам, агульным знакам. Дык цмок – кіраўнік дзяржавы? З сарказмам запытаўся я. От вы далі. Тады не было дзяржавы ў нашым разуменні, мякка запярэчыў Федарук. Не кіраўнік, але галоўны. На каго разлічвалі, хто карыстаўся агульным аўтарытэтам, быў самым моцным, але не проста фізічна моцным, а духам, розумам. Лідар? Так, лідар. Бачыце, вы самі дайшлі да разумнага тлумачэння цмока. За сотні гадоў вынішчэння паганства той самы лідар, на якога спадзяваліся, які сапраўды даваў людзям лепшае за ранейшае жыццё, ператварыўся ў чароўную істоту, дабрабыт звёўся да скарбаў, воля да абароны. Я асэнсоўваў пачутае і не верыў. Няўжо ён кажа сур'ёзна? Няўжо навуковец, інтэлігент, разумны і адэкватны чалавек насамрэч вырашыў? Вы вырашылі з дапамогай Насці нарадзіць нашай краіне лідара, будучага прэзідэнта? Я быў настолькі ашаломлены агучанай высновай, што нават не усміхнуўся. Але Шліман паверыў у трою, без усмешкі адказаў Федарук, але ж чорны певень змог знесці яйка. Чакайце, чакайце, вы сур'ёзна кажаце? Вы навуковец? Менавіта таму, што я навуковец, я ўсё кажу і раблю сур'ёзна. Добра, няхай так. Значыць, план ваш цяпер ясны і зразумелы. Насця нарадзіла цмока, хто яе забіў? Федарук уздрыгнуў ад майго жорсткага пытання. Не ведаю, кажу праўду, мы самі вельмі напужаныя. Мы не разумеем, хто і чаму яе забіў. Ну як жа, забі маці цмока, хто яго будзе гадаваць? Развальваецца ваш эксперымент па гадаванні прэзідэнтаў. Вы ж помніце міф, паважаны Васіль. Яйка, якое знёс чорны певень, трэба 3 гады насіць мужчыну пад пахай, тады вылупіцца цмок. І гэта значыць нешта? Мне расхацелася разгадваць загадкі. Выбачайце, калі ласка, я вас перамучыў. Гэта значыць, дзіця да 3 гадоў павінна расці пад наглядам мужчыны, сям'і, і ніхто з чужых не павінен ведаць і бачыць дзіця. Ніхто. Міф не кажа непасрэдна пра неабходнасць выхавання яго маці. Чаму да 3? Толькі і знайшоў, што спытаць я. Бо да такога ўзросту фарміруецца асоба чалавека. Нашы продкі тое ведалі і нам пераказалі. Вучы дзіця, пакуль папярок лавы ляжыць, тады былі шырокія лавы. Я памаўчаў, запытальным рухам дастаў пачак цыгарэт, пабачыў згодлівы ківок Федарука і закурыў. А вас не задавальняе сённяшні кіраўнік краіны? Не, проста адказаў Федарук. Каб вы не пыталіся, чаму, патлумачу адразу. Я, як і большасць тых, хто разумее сутнасць з'яў апошніх 10 гадоў у нашай дзяржаве, бачу працэс знішчэння беларусаў як нацыі. Не буду вам нічога тлумачыць больш і спрачацца не будзем. Гэта маё не меркаванне, а перакананне. Цяпер над краінай ноч, сапраўдная ноч. Вам дрэнна жывецца? Спытаў я і сам адчуў літаральна пошласць свайго пытання. Федарук не стаў стрымлівацца, ён паморшчыўся, як ад кіслага. Паважаны Васіль, вы зараз спыталіся з узроўню бамжа ці зацюканай бабулькі. Не рабіце больш так. Калі людзі кажуць, што іх хвалюе страта нацыянальнага складніка грамадствам, недаравальна разумнаму чалавеку пытацца пра іх матэрыяльнае становішча ці іншыя выгоды. Я пачаў злавацца, каб прыглушыць сваю прыкрасць. Я быў па-за палітыкай і па-за ёй буду заставацца. Ведаю дакладна адно – Ніякае дасягненне шчасця для ўсяго чалавецтва не можа быць апраўдана, калі яно будзе прычынай хаця б адной слязы дзіцяці. Бо калі дазволім адну слязу сёння, заўтра дазволім слёзы тысяч дзяцей, а тут забойства. Прабачце, Васіль, нават я са сваёй навуковай дзейнасцю, якая тычыцца мінулага, не магу быць па-за палітыкай, а вы... Вы маеце самую непасрэдную справу з яе вынікамі, бо палітыка штодзённае наша жыццё, а не толькі маніфестацыі і плошчы. Я не паверу, быццам вы не бачыце, з якой хуткасцю дэградуе грамадства па ўсіх кірунках. Не заўважаеце росту бесчалавечных невытлумачальных з'яў, якія сустракаюцца непасрэдна ў вашай прафесійнай дзейнасці. Вас не бянтэжыць дзікунства ўчынкаў, паўсюдная бездухоўнасць, ці вы думаеце, што вас тое не тычыцца? Сёння так, пакуль вы і ваша жыццё належаць толькі вам аднаму, а прыйдзеш час, у вас будзе сям'я, дзеці. Так, тады вы паглядзіце на прычыны і наступствы інакш. Прабачце за чытанне вам маралі. Не будзем больш пра гэта, бо я дакладна зразумеў. Нельга нікога давесці да асэнсавання рэчаіснасці словамі. Толькі сам чалавек даходзіць праз свой вопыт. Мне трэба было пытацца далей пра тое дзіця гідрацэфала, а я не мог прагнаць ад сябе крыўднае пачуццё сваёй непаўнавартаснасці. Менавіта яго я адчуў пасля слоў Федарука пра палітыку. Ён меў рацыю, як бы я не пераконваў сябе ў іншым. Я, як следчы пракуратуры, меў самае непасрэднае дачыненне да палітыкі, бо менавіта яна давала мне работу. Мімаволі ўсплылі ў памяці недакуркі і сярод іх бамжыха, якая згарэла ў закінутай хаціне. Тая жанчына, якая зарэзала свайго былога мужа пасля гвалту з сябе, старшакласнік, які здзейсніў суіцыд, бо не мог больш трываць п'яныя скандалы дома. І падобнага не становіцца меней. Кожны студэнт юрфака ведае, у Ісландыі ў асобныя гады няма ніводнага злачынцы ў адзінай на краіну турме. Няма работы следчым, а мяне наша палітыка корміць, поіць і апранае. Я здолеў праглынуць прыкрасць, няхай сабе думае, як хоча, у мяне свая праўда. Ды ўсё ж перайсці непасрэдна да справы, не задаўшы пытання, якое вярэдзіла душу, не змог. Паслухайце, не будзем сапраўды абмяркоўваць стан рэчаў. Пра іншае хачу спытаць, як вы, разумныя людзі, паверылі ў такі вось казачны спосаб нараджэння і выхавання нацыянальнага лідара? Гэта ж, далібог, для дзяцей. Федарук моўчкі глядзеў на мяне, быццам вывучаў асаблівасці твару. Потым пацягнуў да сябе ноўтбук і, пстрыкаючы мышкай, загаварыў. «Паважаны Васіль, вось вы следчы пракуратуры. Вы за сваё жыццё адказвалі за дзясяткі лёсаў людзей. Каб стаць следчым, вы вучыліся, атрымалі адпаведнае выхаванне, але не кожны можа стаць следчым, нават калі і вучыцца надта добра, праўда? А вось прэзідэнт краіны, ён у адказе за лёс нацыі, народа, амаль дзясятак мільёнаў жыццяў». Адчуваеце розніцу, так? А цяпер скажыце, добра было б, калі б на пасаду следчага выбіралі галасаваннем? Ну, вы параўналі, хмыкнуў я. А вы не спяшайцеся, зазірніце ў гісторыю ўсіх часоў і народаў. Хіба фараон мог нарадзіцца і вырасці ў простай сям'і, а рымскі імператар, дзе выхоўваўся і кім нараджаўся, каралі і цары? «Выбачайте, шановны, але вы, здаецца, не бераце ў разлік звычайнае сённяшняе дэмакратычнае грамадства», — з сарказмам заўважыў я. «Так не бяру», — згадзіўся Федарук, «бо ў сапраўды дэмакратычных краін стогадовая эвалюцыя грамадскай супольнасці, якой наш народ у новым часе не ведаў зусім. И вы один вырашили ратовать нацию». «Не один?» — нечакано горача заговорил Федорук. «Вы думаете, идея национального лидера не живе у головах и сердцах людей? Помыляетеся, зерните наукола, на наши политичные кампании, миновито от асэнсавання немагчимости выбрать сапраўднага кіраўніка со своего атачэння, у нас зникла вера в змены. Мы ведаем, якія мы, и разумеем, никому з нас не стать тым лидером, які павядзе народ, якому поверать, бо мы выросли, скажем так, на аднолькавых дражжах. Мы слабыя, бо мы не верым самім сабе. Мы ніколі не рабілі нечага дзеля аддаленай будучыні, дзеля сваіх нашчадкаў, хіба што грошы адкладвалі на рахункі. У нас ніколі не было вялікай агульнай справы, такой, якая б захапіла хоць частку нацыі, хоць тую праслойку інтэлігенцыі, справы, дзеля б якой ахвяравалі, у якую верылі так, каб ведаючы, што не пабачаць пладоў сваіх высілкаў, ды высільваліся да рэшты. І таму мы павінны ўспомніць вопыт нашых продкаў. Не смейцеся, калі ласка, я не змагу сёння патлумачыць, чаму менавіта так трэба рабіць, але перакананы, толькі так і трэба, бо ў міфах навука і вопыт. Вы пісалі калі-небудзь вершы? Нечакана спытаў ён. Любіце паэзію? Не, не пісаў, прызнаўся я. А паэзію люблю. Некалі вельмі ўразіў верш Куляшова пра каханне. Запомніў? Я да чаго? Паэты амаль усе прарокі. А грамадзянская паэзія – выразнік несфарміраванага канчаткова, нявыказанага яшчэ словамі грамадскага памкнення, канцэнтрацыя думак. Я вам тое з усёй адказнасцю кажу. Дык вось, мне не так даўно трапіўся дзіўны верш. Паслухайце, калі ласка. Ён нахіліўся блізка да экрана ноутбука, мабыць, за блізарукасці, пачаў чытаць сцішаным голасам, хоць кожны радок прамаўляў выразна з прыхаванай экспрэсіяй. «Ты кажаш, голкай цэнзуры зашыты твой рот, і ванітоўней, чым сёння, ужо не будзе, а па мне ўсё ў тваіх руках пакладзеных на жывот». Нарадзі прэзідэнта, якога хочаш, сабе і людзям. Ты кажаш, народ і мова заняпалі дашчэнту, дык за чым затрымка? Нарадзі прэзідэнта. Скажы сабе, як спадарыні Лінкальн і Кеннеді, і нарадзі, і ён вырасці і зможа ўсё зло на свеце змагчы. Папа Рымскі будзе сядзець ля яго злева, голуб міру будзе сядзець у яго на плячы, а ля ног яго брытанская каралева. Бо вы малайцом, мамаша, усё зрабілі як трэба, і цяпер усё будзе іменем айца і сына, і арол дэмакратыі будзе лунаць над тваёй краінай, хоць магчыма, там будзе банальнае мірнае неба, і ты прычына таго, што здохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў паслярадавым журналістаў маленькімі групкамі, адмовіся ад вілы ў ніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш ляхаты, півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай, гэта хорошы знак. Адчуваеш, ва ўлонні віруе плацэнта. Нарадзі прэзідэнта. Федарук замаўчаў, павярнуўся да мяне. Вы зразумелі? Што я павінен зразумець? Здзіўлена запытаў я. Па праўдзе кажучы, мне ўжо пачала надакучваць наша размова. Гэты верш, яго напісала жанчына, маладая, і ў ім тое падсвядомае імкненне ўсяго грамадства, гэткае калектыўнае падсвядомае, будучага кіраўніка трэба нарадзіць і вырасціць. Нам, мы ў адказе за яго нараджэнне і выхаванне, і жанчына выказала падсвядомае ў канкрэтных словах. Значыць, не толькі мы тут задумаліся над гэтым. Бяда ў тым, што мы баімся рабіць нават такі негвалтоўны, нерэвалюцыйны крок. Я не мог не спытаць і спытаў, хоць пытанне было сугучнае з тым маім ранейшым пра тое, ці дрэнна яму жывецца. Прабачце, вы можаце пакрыўдзіцца, але шчыра не разумею, таму пытаюся. Чаму вы, незадаволеных тысячы і больш, і ўсе чакаюць, спадзяюцца на нешта, ну на нейкія дэмакратычныя, эвалюцыйныя працэсы, а вам навошта? Тут жа і рызыка пэўная. І рызыка. Лёгка са скрухай згадзіўся Алесь Федарук, памаўчаў колькі, паціраючы сваю бараду, прадоўжыў. Вось у вас, Васіль, ёсць такое разуменне. Няведанне законаў не вызваляе ад адказнасці, так? Так, гэта адна з асноваў усіх заканадаўстваў свету. І лухта ўсіх заканадаўстваў, бо такая норма супярэчыць агульначалавечаму, выгукнуў пераканаўча Федарук. Яшчэ 2000 гадоў таму Христос данёс галоўныя для ўсіх законнікаў словы «Прабачце ім, бо яны не ведаюць, што робяць». Разумееце, Васіль, адказнасць ляжыць не на тым, хто робіць, але не разумее, што робіць, але на тым, хто разумее, ведае, усведамляе, але не робіць. Вось галоўны стрыжань жыцця чалавека, які думае. Ты больш ведаеш і глыбей разумееш, на табе большая адказнасць. Звярніце ўвагу, Христос не казаў пра магчымасці, але толькі пра веданне. Значыць, няма апраўданняў таму, хто сваё бяздзеянне хавае за сцяной штучных межаў для дзеяння. Федарук нечакана панурыўся, абхапіў рукамі галаву. «Нам, Васіль, не вам, а нам, інтэлігенцыі, творчай найперш, за ўсё і адказваць. Прыйдзе час, ці можа на тым нейкім свеце, няважна, як яно там выглядаць будзе, можа, Пятро спытае, можа, на чашу паставяць, на патэльню, у бочку апусцяць». Але ж не спытаюць рабочага ад станка і селяніна з касой, чаму яны між пагоняй і больш-менш стабільным жабрацкім існаваннем выбралі апошняе. З нас спытаюць, з тых, хто ведаў, да чаго вядзе такі выбар. І з мяне самы галоўны суддзя спытае, мой нашчадак, чаму я, такі разумны, які ведаў усю значнасць нацыянальнага, не патлумачыў, не давёў тым рабочым і сялянам, што выбіраць трэба найперш сваё існае, а каўбаса танная, тое другаснае? Вось чаму, Васіль. Зразумела. З сухой жорсткасцю выціснуў я, даючы Алесю Федаруку зразумець, наша інтэлігентная размова на тэму лідараў і лёсаў нацый завершана. Неспадзявана мяне кранулі яго словы. Я ўрэшце дакладна пабачыў тую прорву, якая ляжала між мной і Алесем Федаруком. Неспадчынная інтэлігентнасць, няведы і адукацыя, не шляхецтва ў паводзінах, а менавіта здольнасць адчуваць у сабе адказнасць за іншых, за краіну. Гэта было незвычайна, але ў нейкі момант і мне захацелася прычыніцца да такой звышзадачы – лёс нацыі. І тут хавалася ўся дылема. Адказнасць адначасова і ўзвышала ў асабістых вачах, але ж і абавязвала, рабіла залежным ад нечага, цалкам пакуль незразумелага. Я пачуваў сябе вельмі некамфортна, таму зазлаваў. Я выслухаў вас, вы сказалі ўсё? Так, здаецца так, калі ў вас няма пытанняў. У мяне ёсць пытанні, але баюся, яны куды больш дробныя, чым ваша жаданне выратаваць нацыю. Я не стаў хаваць свайго скепсісу да ўсяго пачутага. Вы вырашаеце свае задачы, а я буду свае. І калі вы ў межах закону, дык вам няма чаго баяцца адказваць шчыра. Я насамрэч зрабіў усё, што мог. Са скрухай адказаў Федарук. Мне вельмі шкада, хоць я і прадбачыў такі вынік нашай размовы. Я гатовы адказваць шчыра. Добра. Вы для ажыццяўлення сваёй ідэі нараджэння будучага нацыянальнага лідара ўгаварылі Насцю Грыцук зацяжарыць і нарадзіць дзіця? Так, Насця згадзілася. Вы абяцалі ёй грошы? Не, яна, у адрозненне ад вас, паверыла ў сваю місію. Бацькам дзіцяці быў Андрэй Дылько? Так. «Дзе дзіця, Насці Грыцук?» «Вам тлумачыла акушэрка, яно памерла?» Я ўспыхнуў. «Мы ж дамаўляліся, вы ведаеце, па крыві памерлае немаўля не магло быць народжана Насцей Грыцук. Зноў гульня?» «Не гульня», – ціха, але ўпарта прагаварыў Федарук. Па дакументах, якія былі складзены акушэркай Антанінай Русецкай, дзіця нарадзілася нежыццяздольным. Вось як! Баюся, вам давядзецца адказваць за ілжывасць сваіх слоў, калі будзеце ўпарціцца, прыгразіў я. У вас у хаце дзіця? Чыё яно? Наша, маё і Волечкіна. «Ваша?» Я гатовы быў закрычаць на яго. «Вы? Вы нарадзілі дзіця ў такім узросце?» «Так», без эмоцый, гледзячы за маю спіну, адказаў Федарук. «Волечка зацяжарыла і нарадзіла вось тут, але афіцыйна была на ўліку, вы можаце праверыць». «І не зрабіла аборт?» Вы ж ведаеце, што нараджаць у такім узросце смяротна небяспечна для жанчыны, ды і зношанасць арганізма ў мужа і жонкі, дзейнасць шкодных звычак за столькі гадоў жыцця, паломка генаў, верагоднасць нараджэння здаровага дзіцяці менш за 10%. Заспяшаўся я, выказваючы сваё шчырае здзіўленне, і раптам змоўк. Усё стало на месца. Гэта ваша жонка нарадзіла гідрацэфала, а вы забралі сабе дзіця Насці. Федарук маўчаў. «Хадзем!» — узняўся я. «Куды?» — з жывой цікавасцю зірнуў на мяне знізу Федарук. «Да вашай жонкі!» «Яе няма. Яна хвілін колькі назад з сынам паехала адпачываць да нашых сяброў. Там лепшыя за нашы ўмовы, вада ў хаце гарачая». Як паехала? На аўтамабілі. Сябра прыехаў і забраў, пакуль мы з вамі гаварылі. Федарук зірнуў мне ў вочы. Не, там не было пераможнай радасці, толькі сум. Я хутка выйшаў на вуліцу, Віктор паставіў машыну воддаль у цянёк разлапістай ліпы. Ён драмаў, як звычайна. Да дома пад'язджаў аўтамабіль. Нервова спытаў я яго. «Быў», — спакойна адказаў Віктор. «Сіні мэрс, стары, з дому выйшла жанчына з вялікай кашолкай, села ў яго і паехала, хвілін пяць таму». Я вярнуўся да альтанкі. Федарук нікуды не сыходзіў, заставаўся сядзець на месцы. Сівелы, невялікага росту, самотны ў старым садзе, ён выклікаў у мяне цяпер адначасовае пачуццё жалю і гідлівасці. Інтэлігент, вучоны чалавек, а так сябе паводзіць. «Вам не сорамна?» — спытаў я прама. «Не», — адказаў ён, узняўшы на мяне позірк. «Я ні ў чым вас не падману, быў шчырым». Я прысеў і закурыў. «Зрабіць яшчэ кавы», — прапанаваў Федарук. «Не, дзякуй», — адмовіўся я. «А цяжарнасць вашай жонкі была зусім не выпадковай, так?» «Так, дарослыя людзі, сур'ёзныя, навукоўцы, будзеце хлусіць далей, хавацца?» «Людзі, якія кахаюць адзін аднаго, зробяць усё, каб другі не лгаў». Я памаўчаў, разумеў словы Федарука. Каб абараніць мужа, яго жонка можа з'ехаць у такое месца, пра якое ён сам ведаць не будзе. А далей? Паўтарыў гэтыя думкі ў голас. «Агульная бяда нашага народа», — са скрухай адгукнуўся Федарук. «Не рабіць справу, а вышукаваць складанасці, якія будуць потым. Не рабіць крок, а разважаць, ці будзе цвёрда пад нагамі. Ды што ўжо будзе, паважаны Васіль, галоўнае ёсць мэта, то і ісці да яе трэба, кожны дзень па крысе, пераадольваць цяжкасці тут і зараз, а не ламаць галаву над тым, чаго, магчыма, не будзе і праз месяц. У нас кожны стратэг і тактык, таму не ідём самі, а нас вядуць». «Вам давядзецца вярнуць дзіця». «Каму?» — хутка спытаў Федарук. «Дзяржаве, там разбяруцца», — няўхільна адказаў я. «Цмок не належыць дзяржаве, дзяржава будзе належыць цмоку». Федарук прамовіў гэта з такой пранікнёнай пераканаўчасцю, як словы клятвы, і я ў той момант зразумеў, гэта галоўная справа яго жыцця. «І што мне зараз рабіць з вамі?» — з горкай усмешкай спытаў я. «Калі б вы сталі на маё месца?» «Кожны павінен быць на сваім месцы», — ухіліўся ад адказу Федарук. «Адзінае я вам скажу яшчэ, мы з вамі гаварылі як мужчыны, амаль па-сяброўску. У афіцыйных абставінах, мушу папярэдзіць, казаць магу іншае, гледзячы, што будзеце пытацца ў сваім кабінеце». «Зразумела. Вы нікуды не збіраецеся знікаць сёння-заўтра?» «Не, абяцаю». «Дзякуй. І апошняе тады. Вы дакладна нічога не можаце патлумачыць адносна смерці Насці Грыцук?» «На жаль, не». Федарук узняў на мяне вочы, нібыта для таго, каб я змог пераканацца ў шчырасці яго слоў. «Для мяне яе смерць сталася смерцю амаль дачкі». Няўжо для некага яна стала ворагам? Федарук сеў прама, узняў галаву ўверх і сачыў за лістотай яблынь. Я чакаў, нарэшце, не апускаючы галавы, ён прагаварыў: «Пра цяжарнасць Насці ведалі толькі мы. Магчыма, нехта прагаварыўся і даведаліся тыя, хто не хацеў нараджэння цмока». «Хто тыя? Дык яна ж ужо нарадзіла, які сэнс?» «Якое дзіця нарадзіла Насця, ведалі толькі чацвёра. Яна сама, акушэрка, я і Волечка. Для астатніх яно памерла. Магчыма, Насцю забілі, каб не паўтарылася спроба. Тыя забілі, хто, як і мы, ведаюць, што ў аснове міфа пра цмока ляжыць істина».